نبی کریم مراد ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد و ارادہ فرمایا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ آسمان بری کے آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھا. اس سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ جب تشریف لے گئے تو آسمان کے سب سے بلند کنارے پر آپ نظر آئے, اور یا اس سے مراد ایک روایت کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ تم مجھے اپنی اصل شکل دکھاؤ کیسی ہے. تو جبریل امین مشرق کی جانب سے نمودار ہوئے اور آپ کا وجود اتنا بڑا تھا کہ آپ نے مشرق کو مغرب کو بھر دیا, زمین و آسمان چاروں طرف جبریل امین نظر آ رہے تھے. تو یا وہ جبریل امین مراد ہیں کہ وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا. ثم دنا فتدلا, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا. اس سے مراد یا تو جبریل امین ہیں کہ وہ نبی کریم کے اس خواہش کے جواب میں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ آئے اور بہت قریب ہو گئے, یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سفر معراج پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب نزدیک ہو گئے. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مراد ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی قرب کی دولت سے مالا مال فرمایا. ثم دنا, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, فتدلا, پھر خوب اتر آیا. تو اس سے مراد نبی کریم کی ذات پاک لی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر آپ اللہ کی ذات پاک کے قریب نزول آپ نے فرمایا. اور یعنی ذات پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں موجود تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق بہرحال اس نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود تھا, یا اللہ تعالیٰ آسمان پر تھا وہاں حبیب کو بلایا, یہ تمام مضامین اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے محال ہے. یعنی نہ اللہ کی ذات تصور میں آ سکتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مقام پر آ سکتی ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سمت کا تعین ہو سکتا ہے. تو جس طرح اللہ نے چاہا, یہ چونکہ ایک معجزہ ہے اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے, لہٰذا اس سفر کی صحیح کیفیت کا اندازہ کرنا یہ آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہماری عقلیں جھک جائیں گی, ہماری عقلوں کی جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے وہ عقل وہاں تک پہنچ کر تھک جائے گی, لیکن اس واقعے کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم, اس کی عطا سے, اس کے کرم سے, اس کی اجازت سے نزول فرمایا, بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور قریب ہو گئے. فکان قوب قوسین او ادنا, تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم. قاب قوسین, قوسین یہ تیر کو کہتے ہیں کمان کو, جسے اس کے اندر دھاگا لگا ہوتا ہے اور پھر اس میں تیر پھنسا کر پھینکا جاتا ہے. تو جتنا کمان اور تیر کے درمیان فاصلہ ہے, ایسا ہی فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہا. لیکن اس کیفیت کو اپنے ذہن میں نہ لائیے گا, یہ تصور نہیں لائیں گے, صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز قریب اور دور نہیں ہے. کیونکہ قریب اور دور اس کے لیے ہوتا ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے اور پھر چیزیں اس چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ وہ اس مقام پر ہے تو یہ چیز اس سے قریب ہے اور وہ چیز اس سے دور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقام پر نہیں کہ اس کے لیے اس کے حق میں قرب و بعد کو بیان کیا جائے, بلکہ سمجھانے کے لیے ہے. صرف ایک حصی مثال کے ذریعے کچھ مبہم سی چیز ہمارے تصور میں لانے کے لیے ہے, ورنہ اس کی حقیقت تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس جلوے اور اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, تو وحی فرمائی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی. یہ عرب لوگ جب کسی عظیم چیز کو بیان کرنا چاہتے تھے اور اس طرح کے مبہم بھی رہے. یعنی بعض اوقات ان کی عادت ہے عربوں کی کہ یہ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں مبہم انداز سے بغیر وضاحت کے, اور یہ اس وقت کرتے ہیں جب اس چیز کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑی اور عظیم چیز تھی. مثال طور پہ ایک بادشاہ نے ایک اپنے غلام کو کوئی بہت بڑا تحفہ دیا, بہت ہی بڑا تحفہ دیا, تو وہ کہیں گے کہ اس بادشاہ نے جو دیا بس دیا. تو اس سے اندازہ وہ عرب لوگ اپنے چونکہ کلام کے اسلوب کو جانتے تھے تو وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس تحفے کو بیان کرنا, گویا کہ اس کی صفات بیان کرنا, یہ ممکن نہیں ہو سکتا, بہت ہی عظیم تحفہ تھا. اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, تو وحی فرمائی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی, یعنی بہت ہی عظیم چیزیں وحی فرمائی. تو اس میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا, مفسرین کے اقوال ہیں کہ کچھ تو احکام شرعیہ عطا فرمائے, یہ تو عوام کے لیے تھے, کچھ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اسرار و رموز بیان فرمائے جن کو خواص کے سامنے بیان کرنا ممکن تھا, وہ نبی کریم نے اپنے خواص صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے, اور کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ جو صرف اللہ تعالی اور اس کے حبیب کے درمیان ایک راز تھا اور اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا گیا. تو یہ جو اب یہاں پر آپ مفہوم لے لیں کیونکہ مبہم بات ہے, غرض یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس بات کو مبہم رکھ کے اشارہ فرمایا کہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں, کسی تیسرے شخص کو ان تک رسائی بالکل حاصل نہیں ہو سکتی. ما کذب الفؤاد ما رآ, نہیں جھوٹ کہا دل نے جو اس نے دیکھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا تو آپ کے قلب نے جھوٹ نہیں دیکھا, یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو اس مقام پر دیکھا, یعنی اللہ کی زیارت فرمائی یا دیگر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں وہ کوئی خواب کا حصہ تھی یا وہ مطلب عجیب ایک مدہوشی کے سے عالم میں تھی, ایسا نہیں تھا, بلکہ باقاعدہ آپ نے ان کو ملاحظہ فرمایا اور یاد بھی رکھا. افتمارونہ علی ما یرا, تو کیا تم ان سے ان کی دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو کفار نے جھگڑا کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے انتہائی مختصر ترین حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر لے, سب کچھ دیکھ کر واپس آ جائے, اور پھر بھی بستر سے اٹھا تھا تو بستر گرم, کنڈی ہل رہی تھی ابھی بھی ہل رہی ہے, نالی میں پانی بہ رہا تھا تو ابھی تک وہ بہ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی دو بار زیارت فرمائی. اور اس میں بھی صحابہ کرام کا بڑا اختلاف ہے کہ کیا سفر معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی یا نہیں کی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم نے اپنے قلب کی آنکھوں سے دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی, جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ چشمان ظاہری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رب کا دیدار کیا. پھر انشاءاللہ کلام کریں گے دوسرے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم چل رہی تھی اور اس کی 13ویں آیت تک ہم پہنچے تھے اور لاسٹ پروگرام میں ہماری بات اس موضوع پر تھی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اپنی آنکھوں سے فرمائی تھی یا ایسا نہیں ہوا تھا، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قلب اور چشمان ظاہری، دل کی آنکھوں سے اور چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کے قائل ہیں. اب اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر ایک طرف سے نفی ہو اور دوسری طرف سے کسی چیز کا اثبات ہو تو اثبات کو یعنی ثبوت کو فوقیت ہوتی ہے، کسی چیز کے ثبوت کو فوقیت دیں گے نفی کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نفی جو ہوتی ہے وہ یقینی سی بات ہے، سیدہ عائشہ نفی فرما رہی ہیں اپنے قیاس کے ذریعے، اور اثبات جو ہوتا ہے کسی چیز کا ثبوت وہ صحابی اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کریں گے. لہٰذا اس بات کو فوقیت ہوگی اور نفی کو فوقیت نہیں ہوگی. اور اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت و کمال کا پہلو بھی ہے، تو جب تک دائرہ شریعت سے ہم باہر نہ نکلیں اور محال چیز کا اقرار نہ کریں، نبی کریم کے لیے کمالات کے پہلو ہی ملاحظہ کرنا، اس کا لحاظ رکھنا یہ افضل اور اولا ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ منتہا کے پاس، یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا یہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھا. سدرہ ایک درخت کا نام ہے اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کسی چیز کی انتہا ہو جائے. یہ جنت کے قریب ایک درخت لگا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی مخلوق اوپر نہیں گئی. حضرت جبریل امین نے بھی اس مقام پہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار عجز فرمایا کہ اے حبیب، اب اس سے آگے ایک قدم بھی میں بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو یہ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ آپ کا بہت ہی بڑا کمال تھا، اور یہ آپ کی نورانیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں اصل نور ہے. کہ آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے ایک یہ نبی کریم کا نور بن گیا، بلکہ سمجھانے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا بلا تمثیل، کہ جیسے ایک جلتی ہوئی موم بتی ہو، ایک بجھی ہوئی موم بتی کو قریب لا کے اس کا شعلہ جلا لیا جائے، تو کیا جلتی ہوئی موم بتی کے شعلے میں کوئی فرق پڑے گا؟ یقیناً نہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی تجلی فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. یہ کس طرح پیدا ہوا اس کی حقیقت تک یقیناً ہمارے ذہن رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ حدیثیں کہہ رہی ہیں اس لیے ہم اس کا اعتبار کر لیں گے. ہاں یہ ضرور ہے، یاد رکھیں قرآن سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے، لہذا بشریت انبیاء کا انکار کرنا کفر ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور تھے، جو وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لایا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نور اور بشریت ایک مقام پر جمع ہو جائیں، جیسے کہ جبریل امین کے بارے میں ثابت ہے. بخاری کی بہت مشہور روایت ہے اور شروع میں ہی یہ درج ہے، اسے حدیث جبریل کا نام دیا جاتا ہے، کہ آپ انسانی شکل میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا اور آپ نے کچھ کوئسچنز کیے اور پھر آپ چلے گئے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں گئے، تو جا کر دیکھا تو بالکل غائب، دو منٹ میں غائب ہو گئے تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو دیکھیے، اور اسی طرح ملک الموت علیہ السلام پہلے دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے. وہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہوا کہ آپ حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، آپ نے ایک تھپڑ مارا جن سے ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی. تو وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کیے کہ آپ کے ایک محبوب بندے نے مجھے اس طرح کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے فرماؤ، عرض کرو کہ آپ گائے کے بدن پر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی زندگی بڑھا دوں گا. تو ملک الموت علیہ السلام آئے اور یہ پیغام دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا، عرض کی اس کے بعد بھی موت ہے، تو فرمایا پھر تو میری روح قبض کر لو. تو معلوم ہوا کہ اس وقت کیفیات کچھ اور تھیں، اور وہ کیفیات ایسی تھیں کہ جو اپنی قدرت و اختیار کے ساتھ نہیں تھیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی گرفت کا اس میں پہلو نہیں نکالا. تو اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ظلم کیا تھا، معاذ اللہ، بلکہ یہ ایک بے اختیار عمل تھا جو آپ نے فرمایا. غرض یہ کہ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، یہ اس طریقے سے یہ چوٹ بھی لگی اور تیرے بندے مجھے براہ راست برا بھلا کہتے ہیں کہ جب میں روح قبض کر کے چلا جاتا ہوں تو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کو کچھ اس نظام میں تبدیلی فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام کو پوشیدہ طور پر آنے کا حکم دیا، اور مضمون یہ ہے کہ تم ہی روح قبض کرو گے، لیکن لوگ اب تمہیں برا نہیں کہیں گے بلکہ مختلف چیزوں کو برا کہیں گے. تو ایسے ہی ہوا کہ آپ دیکھیں کوئی بولتا ہے یہ کینسر کا بیڑا غرق ہو جائے بچے کو کھا گیا، کوئی کہتا ہے ٹی بی کا بیڑا غرق ہو جائے بچے کو ختم کر دیا، حالانکہ روح تو حضرت ملک الموت علیہ السلام ہی قبض کر رہے ہیں، لیکن اب توجہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی طرف نہیں رہی، اسباب اور ذرائع کی طرف ہو گئی. خلاصہ کلام یہ کہ دیکھیں جب ملک الموت علیہ السلام جو کہ ایک نوری مخلوق ہیں، بالاتفاق کے تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جب وہ لباس بشریت میں تشریف لائے تو آپ کو چوٹ بھی لگی اور تکلیف بھی ہوئی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے، اور آپ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے، لہذا جب لباس بشریت میں آئے تو اب یہ اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا کہ اگر ان کی اصل نور تھی تو نور کو تو کوئی اذیت اور تکلیف ہوتی نہیں، پھر کیوں تکلیف ہوئی، آپ کو چوٹ بھی لگی، آپ دیگر جو مطلب بشری تقاضے تھے مثلا کھانا پینا اور دیگر معاملات، وہ آپ نے کیوں کیے؟ تو یہ کوئی مطلب یہ کوئسچن بالکل عجیب و غریب سا ہی ہے، اور بالکل بچکانہ ذہن کی پیداوار لگتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہیں، اس کا انکار ہی نہیں ہے، لیکن لباس بشریت میں تشریف لائے اصل کے اعتبار سے نور، اور جو ہے ہی نوری مخلوق وہ جب لباس بشریت میں آئے تو اس کو اذیت اور تکلیف محسوس ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو غرض یہ کہ سیدۃ المنتہا پر جب نبی کریم پہنچے تو وہ نوری مخلوق جبریل امین، جن کی پیدائش میں، ان کے نورانیت میں یا ان کے نور سے پیدائش میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اب اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، کیونکہ آگے جو نورانیت ہے اس کی تجلی برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف ایک بشر ہیں، نورانیت کی کوئی جلوہ گری نہیں ہے یا آپ کی اصل نور نہیں ہے، تو بتائیے کہ جو تجلی ایک نور برداشت نہیں کر رہا وہ بشر کیسے برداشت کر رہا ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مضامین کے مطابق جو احادیث میں نورانیت کا تذکرہ ہے وہ یقیناً نبی کریم میں موجود تھی، اور وہ نورانیت فرشتوں کی نورانیت سے بھی اکمل و اعلیٰ تھی، کہ فرشتوں کی نورانیت اس تجلی کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بالکل اس میں کوئی فرق نہیں پیدا ہو رہا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، اور یہ واقعہ آپ کی اس نورانیت کو بھی واضح کر رہا ہے. عندہا جنت الماوا، اس کے پاس جنت الماوا ہے، یہ بھی ایک مقام، ایک جنت ہے جنت الماوا، جیسے جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے، تو یہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے. یخشا سدرتا ما یخشا، جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. یہاں پہ بھی دیکھیں وہ اسی طرح پیچھے جیسے تھا کہ فاوحا الى عبده ما اوحا، اسی طرح کا مضمون ہے کہ وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ وہاں فرشتوں فرشتے اور وہاں پہ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں وہاں پر نبی کریم ملاحظہ فرما رہے تھے، جن کو مبہم رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کو مقصود اور محبوب رہا. ما زاغ البصر وما طغا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی. جب کسی بڑی شخصیت کے سامنے، بلا تمثیل اس سے ہٹ کر ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ جب کسی بڑی شخصیت کے سامنے جائیں تو اگر کوئی شخص وہ شخصیت سامنے ہے اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے تو یہ بھی برا اور بے ادبی ہے. اس طرح شخصیت کے سامنے پہنچ کے آنکھیں اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے یہ بھی برا ہے. تو ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی غلط اور حد سے آگے بڑھ جانا یہ بھی غلط. تو اشارہ ہے اس طرف کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نہ تو آپ کی نگاہ ادھر ادھر گئی کہ جہاں کے اتنے انوار و تجلیات تھے، لیکن اپنے مقصود کی طرف کامل توجہ رکھی اور ذرہ برابر نگاہ ادھر ادھر نہ جانے دی. اور دوسرا کہ جب آپ بارگاہ الہی میں خاص حاضر ہو گئے تو نگاہ کو حد سے بھی نہ بڑھنے دیا کہ خدا نخواستہ کوئی بے ادبی کا ارتکاب نظر آتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے لیے اس میں تعلیم موجود ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کی زیارت کے لیے جائیں، کوئی عالم ہوں، مفتی ہوں، کوئی بڑے شیخ پیر صاحب ہوں، متقی پرہیزگار باعمل ہوں، تو ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں وہاں پہنچیں تو ایک بات تو یہ کہ آوارہ نظری نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوں اور کمرے میں دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا لگا ہوا ہے کیا نہیں لگا ہوا، یہ بالکل غلط حرکت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جب ان سے گفتگو کا موقع ملے تو نگاہوں کو ایک حد تک اٹھا کر فوراً نیچے جھکائیں کہ چہرے پہ نگاہ بھی پڑ جائے اور بے ادبی کا ارتکاب بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھیں جما کے پھر ان کے چہرے پہ دیکھنا شروع کر دیں، یہ برا ہوتا ہے کہ بزرگوں کے چہرے پہ نگاہ جمانا، اس طرح کہ ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملیں یہ مناسب نہیں ہوتا. بلکہ زیارت کریں پھر چہرہ جھکا کر اور گفتگو کریں، نگاہیں پست رکھ کر گفتگو کرنا، چہرہ جھکا کر گفتگو کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا تھا کہ وہ کبھی نبی کریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کرتے تھے، انتہائی ادب اور احترام سے باتیں کرتے تھے. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، بے شک اپنے اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. آیاتی ربه الکبرى جمع ہے، آیت نہیں ہے، آیات ہیں کہ اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عین الیقین کی دولت سے نوازا کہ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہاں سب کچھ ملاحظہ فرمایا، جنت پوری دیکھی، دوزخ دیکھی، عذابات قبر ملاحظہ فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوئے. تو یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے ملاحظہ فرمائی جو صرف آپ کا خاصہ ہے، کسی اور نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس تیسری منات کو؟ یہ کفار کے بت تھے، ایک لات تھا، دوسرا کا نام عزا تھا، منات تھا. تو یہ ماذا اللہ کفار دعویٰ کرتے تھے کہ فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹی کہتے ہی تھے. بعض کفار ایسے تھے جو ان بتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس کا رد فرما رہا ہے، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزا اور اس کی تیسری منات کو؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم کو تمہارے لیے بیٹا اور اللہ تعالی کے لیے بیٹی؟ یعنی یہ چونکہ مؤنث تھے ان کے یہ بت، تو یہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہی برا، دوسرا یہ کہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا جائے اور اپنے رب کے لیے بیٹیوں کو منسوب کیا جائے. تو اس لیے نہیں کہ بیٹی کوئی حقیر ہے، بیٹے سے کمتر ہے، بلکہ اس لیے کہ عموماً لوگوں کی ذہنی سطح کے موافق، خود عربوں کی ذہنی سطح کے موافق، وہ بیٹے کو فوقیت دیا کرتے تھے اور بیٹی کو کمتر حقیر سمجھتے تھے. ان کی ذہنی پستی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب تم خود ایک مخلوق کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہو اور دوسرے کو باعث فخر سمجھتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسی طرح کی تقسیم کیوں نہیں پسند کی، الٹا کیوں رکھا کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹی کو پسند کر لیا؟ یہ وجہ نہیں، یہ بتانا یہاں مقصود ہرگز نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی سے افضل ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا تلک اذن قسمت ضیزا، جب تو یہ سخت بھونڈی تقسیم ہے، یعنی تمہارے اعتبار سے کہ تم جو اپنی تقسیم ایک بنا کے رکھے ہوئے کہ لڑکے افضل ہوتے ہیں لڑکیاں کم تر ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اگر تم دیکھو تو تمہاری اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے یہ تقسیم بالکل غلط ہے. ان ہیا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں ہے یہ مگر چند نام، یعنی جو تم کہتے ہو ان بتوں کو یہ الہ ہیں یہ معبود ہیں ان کے نام رکھ رہے ہو، یہ تو صرف چند نام ہی ہیں، نام رکھا ہے تم نے ان کا اور تمہارے آباؤ اجداد نے. ما انزل اللہ، نہیں اتاری ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہا ان کے ساتھ من سلطان کوئی سند، یعنی جو ان بتوں کو تم نے الہ اور معبود کا نام دے دیا ہے یہ تمہارے اپنے خود ساختہ ہیں اور تمہارے آباؤ اجداد کے خود ساختہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ان کا یہ نام نہیں دیا اور نہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس پر کوئی دلیل نازل کی گئی ہے. ان یتبعون الا الظن، وہ تو محض اپنے گمان کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے گمان یعنی گمان ہے صرف، کوئی اس کے اوپر دلیل یا کامل یقین قوی یقین حاصل نہیں، صرف گمان ہے کہ شاید یہ معبود ہیں یہ ہمارے الہ ہیں، تو یہ اب بھی جو ہیں کفار ایک گمان پر ہی قائم ہیں، یقینی سی بات ہے کہ اس کی کوئی دلیل وہ پیش نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی ہمارے خدا ہیں، جیسا سنا ویسا ہی چل رہے ہیں. وما تحول انفسو، اور وہ اور نہیں پیروی کی انہوں نے مگر گمان کی اور اس کی کہ جو ان کے نفوس خواہش کر رہے ہیں، صرف گمان ہے اور جو دل نے چاہا بس اس کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے یا قرآن عظیم کی شکل میں، یہ ہدایت آنے کے باوجود پھر یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ غلط ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو مل جائے گا وہ سب کچھ جس کی وہ تمنا کر رہا ہے؟ یقیناً ایسا تو نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ دنیا کے پیچھے جو پڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ جتنی ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں ہوگی. تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اور کم عقلی کی بات ہے کہ جب خواہشات کی تکمیل کا سلسلہ کبھی موقوف ہو ہی نہیں سکتا تو اس ادھورے سلسلے کی طرف بڑھنے کا کیا فائدہ، اس آخرت کی طرف کیوں نہ مائل ہوا جائے کہ جس کو انسان اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کی اخروی کامیابی اگر اس کو حاصل ہو گئی تو پھر یقیناً اسے وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جس کی وہ خواہش رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النجم کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 24ویں آیت تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو وہ تمام کچھ حاصل ہو جائے گا جس کی اس نے تمنا کی ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نہیں حاصل ہوگا. تو جو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر روز ایک نئی تمنا بیدار ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور خلاصہ پھر یہی نکلتا ہے یا انجام یہی ہوتا ہے کہ انسان حسرت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو فراموش کرنا، برباد کرنا یقیناً سمجھدار کا کام نہیں ہے. فللہ الآخرت والاولی، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ان خواہشات کو ترک کر کے اپنے رب کی طرف توجہ کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور اس کی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، تو دنیا بھی حاصل ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، اور کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، نہیں بے نیاز کر سکتی ان کی شفاعت کچھ بھی مگر من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے دے اللہ تبارک و تعالی، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، و یرضا اور جس سے وہ راضی یا جس کو وہ پسند فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا اس میں ثبوت ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ تعالی اجازت دے دے تو وہ اجازت دے گا جس کو چاہے گا اور جس کو پسند فرمائے گا اس کے لیے اجازت دے دے گا، تو پھر یقیناً فرشتوں کی شفاعت نفع دے گی۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ہوا کہ دوسرے کا عمل ہمارے لیے نافع ہے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ وَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس جو اس نے کوشش کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ عمل کرے گا صرف وہی اسی کا بدلہ ملے گا، باقی کسی کی شفاعت اس کے لیے نافع نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اس نے عمل کیے ہیں اس کا ہی بدلہ اس کو دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ دوسرے کی نیکی یہ حاصل کر لے اور اس کا بدلہ خود لے لے، یا اس نے زیادتی کی ہو اور یہ زیادتی کسی اور پر ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہے، یا کسی کی زیادتی اس پر ڈال دی جائے اور اس کی سزا اس کو دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو عدل و انصاف کے موافق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، صرف یہ اس کا مفہوم ہے، باقی شفاعت کا انکار مقصود نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں اقرار ہو رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی، لیکن جب اللہ تعالی اجازت دے دے گا تو یقیناً فائدہ پہنچائیں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، تو وہ ضرور فرشتوں کا نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام کی مثل، یعنی فرشتوں کا نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام کی مثل، یعنی مؤنث نام رکھتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیٹیاں کہتے تھے، یہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، تو یہ فرشتوں کا نام رکھتے تھے بیٹی، یعنی جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں، عورتوں کو جس طرح جانا جاتا ہے اس طریقے سے فرشتوں کو یہ نام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی تسلیم کرنا یہ انہی لوگوں کا کام تھا کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے، یعنی بغیر علم کے یہ بات کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کسی مقام سے اس کا علم حاصل ہوا ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف اپنے ذہن سے انہوں نے ایک خود ساختہ چیز پیدا کی اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان یتبعون الا ظن، یہ تو محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان نہیں بے نیاز کر سکتا حق سے کچھ بھی، یعنی حق کے مقابلے میں گمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ یقینی چیز ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور ان کا فقط گمان ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یقین کے سامنے گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فَأَعْرِضْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض فرمائیے، منہ پھیر لیجئے، عَمَّنْ تَوَلَّى، اس سے کہ جو آپ سے منہ پھیر لے، من تولا عن ذکرنا، جو ہماری یاد سے پھرا، جو ہماری یاد سے منہ پھیر لے، آپ اس سے اعراض فرمائیے، یعنی کفار سے۔ ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور اس نے ارادہ نہیں کیا مگر دنیا کی زندگی کا، یعنی جو کفار آپ سے منہ پھیر رہے ہیں، آپ سے اعراض کر کے دور ہٹ رہے ہیں، آپ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ فقط دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ آخرت کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا اشارہ ہے ہمارے ان مسلمانوں کے لیے بھی کہ جو دینداروں کو فقط اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ روزے کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، وہ آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ اس لیے مطلب الرجک ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے برا فیل کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو آخرت کی بات کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہم پہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ہم صرف دنیا داروں کو پسند کرتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہی ہمیں محبوب ہوتی ہے، اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں ناصحانہ باتیں بہت بری محسوس ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو کفار کا طریقہ تھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے تھے اور فقط دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا کہ یہ مخلوق منہ لگانے کے قابل نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ برے افعال ہیں، کوئی اچھے اور باکمال افعال نہیں ہیں کہ بعض لوگ اپنے اس کو بھی اپنا ایک معیار قرار دیتے ہیں اپنے لیے کہ ہم تو یہ کسی دیندار کو منہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ اس میں کون سا آپ کمال کرتے ہیں، کون سے یہ فخر کی بات ہے؟ میدان معاشر میں یہ چیز آپ کو کس قدر شرمندگی میں مبتلا کرے گی، یہ تو قیامت کا دن آپ کو بتائے گا کہ وہاں پر نیک لوگوں کی حکومت ہوگی، نیک لوگوں کا ایک راج ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مقامات رفیعہ دیے جائیں گے، بلند مقامات ہوں گے، انہیں شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ اس وقت آپ کی یہ بیزاری آپ کے لیے کوئی نافع نہیں ہوگی۔ وہاں پر پھر مطلب یہ کہ جب سب کچھ دیکھ کر اور پھر شرمندہ ہو کر ذلت میں مبتلا ہو کر آ کے ریکویسٹ کرنا اور بھیک مانگنا کہ جی میری بھی شفاعت کر دیں، کیا فائدہ اس کا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان دنیا میں خود بھی نیک بنے اور نیکوں کی صحبت میں رہے۔ لہٰذا یہ برا رویہ ہے کہ دیندار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو مان رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی طرح گندے کام نہیں کر رہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم شراب بھی پئیں، ہم زینا بھی کریں، عورتوں کو دیکھیں، ہنس ہنس کے باتیں کریں، دوسری کی بیویوں پہ نگاہ ڈالیں، ہم سود لیں، رشوت لیں، ہر گندا اور برا کام کریں، فراڈ کریں، کروڑوں روپے ہم برے طریقے سے غلط طریقے سے حاصل کر لیں۔ وہ ان چیزوں سے منع کرنے والا ہے، ان چیزوں میں تعاون نہیں کرنے والا، صرف اس لیے برا لگتا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہمارا ذہن کس طرف چلا گیا ہے۔ آج فراڈ کے ذریعے کروڑوں روپے کما لینا اور اس کو بنیاد بنا کر دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کل آپ کے لیے کوئی، یعنی جو بھی شخص ایسا ہو، میں کسی خاص شخصیت کے بارے میں، خاص گروپ کے بارے میں، خاص گروہ کے بارے میں عرض نہیں کر رہا، جنرلی بات ہے کہ پھر ہمیں یہ چیزیں آخرت میں نفع نہیں دیں گی۔ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر کوئی دیندار ایسا ہے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے اور اپنے قول و فعل سے دین کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، وہ یقیناً برا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا دار اس قسم کے دیندار سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ متنفر ہو رہا ہے کہ یہ تو دین کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن اب پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، ہر طبقے میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، ہر ایک میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے کو بنیاد بنا کر تمام اچھوں کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر یہی اصول بنا لیا جائے تو پھر کہیں کوئی اچھا نہیں رہے گا، ہر جگہ برے برے ہوں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں برے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی اگر دینی اعتبار سے کوئی شخص علامات رکھتا ہے، دین کی پہچان کا ذریعہ و سبب بنتا ہے، لیکن اس کا عمل کردار خراب ہے، تو اس سے نفرت رکھی جائے، یعنی اس کے عمل سے نفرت رکھی جائے، اس کے کردار سے نفرت رکھی جائے، نہ یہ کہ تمام دینداروں کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور پھر ایسی بے ادبی کا مرتکب ہو جایا جائے کہ جس کا بعض اوقات تدارک بھی دنیا میں نہ کر سکیں اور میدان معاشر میں شرمندگی اور رسوائی ہمارا مقدر بنے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہاں تک ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی بس ان کے علم کی انتہا تو یہیں تک ہے کہ بس یہ دنیا، یعنی تنزیہ طور پہ آپ کہہ لیں کہ ایک جملہ ہے کہ ان کے علم کی تو یہیں تک انتہا ہے کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے گی تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، قرآن پاک بار بار پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں ہماری بری سوچ بری فکر کا احساس دلاتا ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے کافر کو چھوڑے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جو ان کے علم کی انتہا یہیں تک ہے، بس اس سے زیادہ کہ وہ علم نہیں رکھتے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، بلکہ ان کے علم کی انتہا یہیں تک ہے کہ دنیا کماؤ، پیسہ جمع کرو اور کسی بھی طریقے سے اپنے پاس دولت اکٹھی کر کے رکھو اور اس کے ذریعے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر کے رکھو۔ لیکن یہ صرف ایک حزب نفس کا ذریعہ ہے، یہ اطمینان قلب کہ میرے پاس بہت کچھ ہے یہ آپ کے لیے آخرت میں نافع نہیں ہے۔ ابھی آپ کو موت آئی، آپ کے گھر والے اٹھا کے بے دردی سے آپ کو قبر میں ڈال دیں گے کیونکہ آپ ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، آپ گویا کہ اس پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہم نے بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کروڑوں پتی ہیں، بہت پیسہ ہے لیکن ان کی اولاد ان سے بیزار ہے کیونکہ وہ ان کو کھل کر آزادانہ خرچ نہیں کرنے دیتے، تو وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ متمنی رہتے ہیں، وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ حضرت ٹلیں اور کب ہم آزادانہ اس مال کو خرچ کرنے کا اختیار حاصل کریں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب یہ سرپرست صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً سے پیشتر قبر میں دفنا کر بھول بھال جایا جاتا ہے، پھر کون قبر پہ جائے، کون اسال ثواب کرے، اور بیوی بچے دنیا کے اندر دنیاوی مال و متاع میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ دنیا کما لو تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ عارضی طور پہ کچھ حاصل ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم نے اپنی منزل بنا لیا، اپنا مقصود بنا لیا، اپنی زندگی کا حاصل فقط دنیاوی ترقی کو قرار دیا، تو کبھی بھی آخرت میں فلاح نہیں ہو سکتی۔ ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے بہک گیا۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی اشارہ ہے اس طرف، اور آگے پھر دیکھیں کہ وہ اعلم بما نہتدا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راستہ پا لیا، جس نے ہدایت پا لی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو گمراہ ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی اور ہماری سوچ ہدایت اور گمراہی کا معیار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ معیار اس کا معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون راستے سے بہک چکا ہے۔ لوگ دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں آج دولت سب کچھ ہے، بس دنیا کی عزت سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قرار نہیں دیتا۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اب اللہ کا معیار کچھ اور ہے، ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ ایک شخص متقی پرہیزگار ہے لیکن غریب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناکام ہے، دنیاوی دوڑ میں بہت پیچھے ہے، ہم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ صحیح راستہ نہیں چل رہا، یہ غلط راستے پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر قرار دیتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے تو ہمیں نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہاں یہ دنیاوی مال و متاع اس آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہترین سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطیکہ حلال طریقے سے کمایا جائے اور اس پیسے کے تمام حقوق ادا کیے جائے، ورنہ تو یہ وبال ہے آخرت کے لیے۔ لہٰذا یہ ہمارا ایک معیار ہوتا ہے کہ ہم بعضوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بعض اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کو سب سے پہلے جانیں کہ وہ کیا ہے، اسے جاننے کے بعد یعنی ہدایت اور گمراہی کے معیار کو جانیں، اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ میں کس طرف ہوں۔ اگر صحیح حق پر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، استقامت کی کوشش کریں۔ اگر معلوم ہو کہ میری سوچ اور فکر میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اپنی سوچ اور فکر کو تعلیم الہی کے تابع کرنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے۔ ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور نیکی کرنے والوں کو اچھا صلہ عطا فرمائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکوں کے لیے آخرت میں بہترین اور اچھا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے اور فحاشی سے بچا کرتے تھے، مگر کبھی کبھی بتقاضائے بشریت انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو الا لمم، مگر اگر وہ گناہ کے پاس بھی گئے تو اتنا کہ وہ گئے اور رک گئے، یعنی گناہ ہوا تو پھر فوراً ان کو احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور گناہوں سے محفوظ ہو گئے. اس لیے یاد رکھیے کہ تقوی، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ قلبی کیفیت کا نام ہے، کہ جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ صفت انسان کو ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے، اور انسان رکتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو ہم اس انسان کو متقی کہتے ہیں. متقی انسان سے کیا گناہ نہیں ہو سکتا؟ یہ غلط ہے. بتقاضائے بشریت اس سے گناہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ متقین کی فہرست سے باہر بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ فوراً توبہ کر لے. تو بتقاضائے بشریت ایک متقی سے بھی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اگر گناہ کا صدور ہوگا واقعی وہ متقی ہے، تو کبھی اس گناہ پر نہ تو اصرار کرے گا، یعنی بار بار اس کو نہیں کرے گا، اور نہ کبھی توبہ میں دیر کرے گا، فوراً توبہ کر لے گا، تو پھر وہ متقین کے فہرست میں داخل ہو جائے گا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے اور اچھے عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اچھے عمل کرنے والوں کے بارے میں نشاندہی فرما دی کہ جو کبیرہ گناہ اور فحاشی سے بچتے رہے ہوں، مگر اتنا کہ اگر وہ قریب گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے گئے اور فوراً رک گئے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب کی مغفرت وسیع ہے، واسع المغفرہ ہے، بہت بڑی مغفرت والا ہے. یعنی اشارہ کر دیا اس طرف کہ اگر تم نیکی کے ساتھ ساتھ کبھی خدا نخواستہ کوئی خطا کر بیٹھو تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کی طرف فوراً توجہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کو بہت واسع المغفرت پاؤ گے. ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض و اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ایک حمل کے طور پر تھے. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ کسی بھی وقت ہم سے غافل نہیں، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، بالکل ایک مٹی کی شکل میں تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا تھا، جب ہم ماؤں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں آگئے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں جانتا ہے. تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کبھی تھکتا ہے، نہ کبھی اپنے بندوں سے غافل ہوتا ہے، نہ کسی بھی فرد سے اس کی توجہ کبھی ہٹتی ہے. فلا تزکو انفسکم، تو اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، یعنی اپنے آپ کو بہت ہی بڑھا کر کے پیش نہ کرو. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے بارے میں تعریفی جملے کہتے رہتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہ کرو، صاف ستھرا بنا کر پیش نہ کرو. اس کی مزید وضاحت کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النجم چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 32 آیت تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، تو اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے بارے میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے تعریف کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، جیسے کہ کفار اپنے بڑے کارنامے اونچے کر کر کے بیان کیا کرتے تھے، اور مسلمان بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے عمل سنانے کی بہت عادت ہوتی ہے، جو عمل کیا ہے اسے بیان کر کے سامنے والے کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہاں یہ مروب متاثر نظر آیا یا نہیں آیا. اگر وہ مروب نظر آئے، متاثر نظر آئے، تو بہت خوشی ہوتی ہے. 10 کارنامے اور سناتے ہیں، جب سامنے والا اس پر تعریف جملے کہتا ہے تو اور بھی مزہ آتا ہے. جی ہم نے 50 حج کیے، میں نے 40 عمرے کیے ہیں، ہم تو اتنے دیگیں پکاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اتنے مدارس میں چندے دیے ہیں، اور ہم تو ہمارا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اور بہت مطلب اپنی تعریفات کے پل باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس طرح نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سنانے کی وجہ سے عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایسی اپنی تعریفیں کرتے کرتے جھوٹ میں داخل ہو جاتا ہے، جھوٹے تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برے فعل سے منع فرمایا۔ آپ کو اور مجھے بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پہ شادی بیاہ میں کوئی گئے، گیدرنگ میں بیٹھ گئے، یا سفر کرتے ہوئے خصوصاً ٹرین وغیرہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اپنے اپنے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں اور جھوٹے سچے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بری عادت ہم میں تو نہیں ہے، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفیسز، فیکٹریز میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اسی طرح اپنے بارے میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنی تعریف سے رک جانا کمال ہے، اپنی تعریف مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ افرأیت الذی تولیٰ، تو کیا آپ نے دیکھا جو پھر گیا؟ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک وقت تھا کہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اسے ایک دوسرے کافر نے عار دلائی اور کہا کہ یہ تو نے کیا کیا کہ تو اسلام کی طرف مائل ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈر کر اسلام کی طرف مائل ہوا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تجھے اتنے اتنا مال دوں گا، تو اسلام سے پھر جا، اور جب بروز قیامت عذاب ہونے لگے وہ عذاب میں لے لوں گا تیرا۔ تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر یہ معاذ اللہ دوبارہ مرتد ہو گیا۔ اس شخص نے تھوڑا سا مال دیا اور وہ بھی غائب ہو گیا، بھاگ گیا، ارتداد بھی اس پر لازم آیا اور وہ مال بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیت الذی تولیٰ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے دیکھا جو پھر گیا؟ وأعطى قلیلا، اور کچھ تھوڑا سا دیا، وأکدا، اور روک رکھا، یعنی روک لیا، تھوڑا سا دیا باقی روک لیا، یعنی اس شخص نے جس نے وعدہ کیا تھا۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ جس شخص نے اس کو عار دلائی اور وعدہ کیا کہ میں عذاب کو لے لوں گا، تو کیا اسے علم غیب تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یا وہ اس نے دیکھ کر ایسا بولا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو پورے احکام بجا لائے تھے، اور وہ کیا تھا مضمون؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی ہے۔ تو کیا انہیں پہلے جو خبریں مل رہی تھیں ان سے اندازہ نہ ہوا؟ اور اب خود قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ خود پائے گا، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہی عرض کیا تھا، اور آگے وہ آیت بھی آ رہی ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ اور یہ کہ انسان نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، کہ جو اس کی کوشش ہے وہی اس کو بدلہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا۔ یعنی اس نے جو غلط کام کیے اس کا وبال اسی پر رہے گا، کوئی دوسرا اس کا وبال اپنے اوپر نہیں لے سکتا ہے۔ یہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں کہ کسی کی شفاعت اسے نفع نہیں دے سکتی، کسی کا عمل اسے نفع نہیں دے سکتا، بالکل دے سکتا ہے، نسبت نفع دیں گی بروز قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان بہت ہی افضل و اعلیٰ اور بلند ہوگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں ایک روایت کے موافق، حضرت امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے۔ اور کیا برود قیامت صحابہ کرام علیہم رضوان تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ نہیں ہوں گے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا درجہ سب سے افضل و اعلیٰ نہیں ہوگا؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر آپ اقرار کریں گے کہ ہاں بالکل ہوگا، اس کو مانیں گے، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ ایک صحابی کی جو مثال کے طور پر 45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور ایک حاج ہماری 15 صدی کا ایک بوڑھا شخص ہے جو 125 سال کی عمر میں فوت ہوا، بتائیے کس نے زیادہ عمل کیا؟ یقینی سی بات ہے اگر عمل کا ہی عمل کی وجہ سے آخرت میں درجات ہوتے تو یہ 125 سالہ بوڑھا ان صحابی سے افضل و اعلیٰ قرار پاتا، لیکن نہیں، ان صحابی کو فقط اس لیے اتنا اعلیٰ مقام ملا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کی برکت حاصل کی، اس وجہ سے ان کے درجات بلند ہیں۔ تو کیا صحبت اور نسبت نفع نہیں دیتی؟ جو اس کا انکار کرے وہ انتہائی بیوقوف شخص ہے، اور یقیناً وہ اس کی عقل سلامت نہیں ہے کہ جو اس آیت سے یہ مضمون نکالے کہ کوئی نبی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی صحابی شفاعت نہیں کر سکتا، آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بالکل غلط ہے. صحیح احادیث کریمہ میں بتاتی ہیں، یہاں تک حدیثوں میں آیا کہ جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، ایک جنتی کا سامنے سے گزر ہوگا تو جہنمیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ جنتی کہے گا کہ مجھے تو یاد نہیں. وہ کہے گا یاد کرو کہ میں نے دنیا میں تمہیں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. تو جنتی کہے گا ہاں یاد آ گیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا تم اس پانی پلانے کے بدلے میں آج اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو جنتی شخص ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس جہنمی کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس جہنمی کو بھی داخل جنت فرما دے گا. تو آپ غور فرمائیں کہ جب ایک عام مومن، ایک عام مسلمان دوسرے کی شفاعت کر رہا ہے اس کے ایک دنیاوی احسان کے بدلے میں، تو پھر علماء، فقہا، شہداء اور انبیاء، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، اولیاء عظام، ان کی شان کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی، ارفع ہوگی. تو ان کی شفاعت کا منکر ہونا یا پھر یہ کہنا کہ ان کا کوئی عمل ہمارے لیے نافع نہیں ہے، یہ غلط ہے. وَأَنَّا سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، کہ جو کوشش کی ہے آخرت میں ان قریب وہ کوشش خود دیکھے گا کہ میں نے کیا کوشش کی اور اس سے کیا بدلہ حاصل ہو رہا ہے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. اچھا کام ہے، دیکھیں یہ اچھے کام کا بدلہ مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے آخرت میں، دنیا میں کافر کو اچھے کام کا بدلہ دیا جائے گا لیکن بروز قیامت کافر کو بدلہ صرف اس کی برائی کا ملے گا، اچھائی کا نہیں. اچھائی کا دنیا میں ختم، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ہی ملے گا، عذاب ملے گا. جبکہ مومن کے لیے اس کے نیک اعمال اور برے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں ثابت ہیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے. ایک وقت ہے کہ وہیں پر جا کے تمام کاموں کی انتہا ہو جائے گی، ختم، گیم اوور ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انشاءاللہ مسلمان انعام پا کے جنت میں جائیں گے اور کفار، منافقین، مشرکین جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. پھر سب ٹائم، وقت، زمانہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی. کیا وہ کوئی اور دنیا بنائے گا، اور مخلوق کو بھیجے گا، پھر یہی پروسیس چلے گا جو پہلے چلتا رہا ہے، اسی طرح لوگ بھیجے جائیں گے؟ اس پہ شریعت بالکل خاموش ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کسی نئی مخلوق کو پیدا فرمائے، ایک نئی دنیا بنائے، وہاں اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے. اس کے بعد ہم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمارے ساتھ بہرحال معاملہ ختم ہو جائے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور جو رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ. من نطفتن اذا تمنا، نطفے سے جب اسے ڈالا جائے، یعنی جب نطفہ ماں کے رحم تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی نطفے سے پھر زوجین پیدا فرما دیتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذمہ کرم پر ہے دوبارہ زندہ کرنا. پہلے بھی اسی نے ہمیں پیدا کیا، اب دوبارہ زندہ اٹھانا یہ بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنا دیا، بے نیازی دی، مالداری دی. وہ اقنا، اور قناعت عطا فرمائی. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے۔ یہ ستارہ ایک طلوع ہوتا تھا جس کی کفار عبادت کرتے تھے، اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ شعرا ستارہ جو ہے جس کی تم تعظیم کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس معبود کے معبود کی عبادت کرو؟ تو یہ تمہارا معبود باطل ہے، جھوٹا ہے، اصل معبود کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا، یعنی پہلی عاد کو، قوم عاد کو ہلاک فرمایا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا، قوم ثمود کو بھی اسی نے ہلاک فرمایا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک فرمایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ سرکش تھے، اور صرف 72 نفوس آپ پر ایمان لائے تھے، باقی سب کے سب کافر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے ہلاک فرمایا۔ وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَى، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا، اس سے قوم لوط مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو الٹا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا۔ یہ وہی ویسے ہی مضمون ہے جسے پہلے بھی آیا ہے کہ مبہم رکھ کر کسی چیز کی عظمت کی طرف اشارہ، یعنی اس پوری بستی پہ پتھروں کی بارش چھا گئی تھی اور لگاتار پتھر گر رہے تھے اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، تو اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، کس نعمت کے بارے میں شک کرے گا؟ تیرا رب بڑی عظمت اور وسعت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اسی کے دامن رحمت میں پناہ لینے میں عافیت ہے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں پہلے ڈر سنانے والوں کی طرح، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈر سنانے والے ہیں، جیسے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام گزر گئے ہیں۔ عَزِفَتِ الْآزِفَةُ، پاس آئی، پاس آنے والی، یعنی قیامت، بس قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ہٹانے والا نہیں اور کوئی اس کو پیچھے کرنے والا نہیں، کوئی اسے وقت سے پہلے لانے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک وقت کے اوپر لے کر آئے گا اور وہ آیت، وہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ اس سے مراد قرآن عظیم ہے، کہ کیا تم قرآن عظیم کے بارے میں تعجب میں مبتلا ہو، اس کی خبروں کے بارے میں تعجب مبتلا ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا بھی محبوب ہے، لیکن وہ رونا جو آخرت کے غم میں ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کے سلسلے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت سے محرومی کے سلسلے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی تمنا کے سلسلے میں ہو، یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کے گر سے، انسان کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو خوف خدا کی وجہ سے نکل جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ لہذا خوف خدا کی بنا پر رونا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے، اور ہر وقت ہنستے رہنا اور کبھی بھی نہ رونا اور فکر آخرت نہ رکھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اب ہم مسلمانوں میں بھی بیماری ہے کہ شاید رونا تو کبھی آتا ہوگا ہمیں، ہاں رونا آتا ہے فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، اس میں کوئی غمزدہ سین دیکھ کر ہم رو پڑتے ہیں، باقی اللہ کا خوف تو کوئی نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو وقتی طور پہ قلب کیفیت تاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، دو چار دن بعد سب ہاتھ جھاڑ کے خواہ ختم، وہی ہنسی مذاق ٹھٹے گھر میں سب چل رہے ہوتے ہیں، سب بھول بھال جاتے ہیں۔ لیکن جو حقیقتاً رونا ہونا چاہیے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے، وہ رونا تو کروڑوں میں سے کسی ایک آدھ کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ یہ کبھی ہمیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا ہوتا، کبھی وہ دعا مانگتے ہوئے نہیں روتے ہیں، کبھی اپنے گناہ کو یاد کر کے نہیں روتے ہیں، اور وہ خود بعض اوقات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دل اتنا پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آنسو اسی کی آنکھ سے نکلیں گے جو رقیق القلب ہوگا، جس کا دل نرم ہوگا۔ دل کی نرمی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہ میں ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ دل کی نرمی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا قرآن عظیم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا، قرآن کی تلاوت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تاکہ مضامین سمجھ میں آئیں، خصوصاً آخرت کے بارے میں جو مضامین ہیں ان کو انسان پڑھتا ہے دل نرم ہوتا ہے. اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا, موت کو یاد کرنے کا مطلب جیسے انسان کبھی آپ لیٹ جائیں رات میں آنکھیں بند کر لیں اور سوچیں کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے, گویا کہ میں مر چکا ہوں, سارے گھر والے مجھ پر رو رہے ہیں, پھر مجھے تختہ غسل پہ لٹایا گیا, کپڑے اتارے گئے, لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں, اب بدن صاف کیا, اب کفن پہنایا, اب پھر مجھے گھر والوں کے سامنے رکھا گیا, آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں, رونا پیٹنا مچ گیا ہے, اس کے بعد مجھے جنازہ گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, پھر میرا جنازہ پڑا گیا, اب مجھے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں, اب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا, سلے بند کی گئی, قبر بند ہو گئی, لوگ چلے گئے اور میں اب تنہا پڑا ہوں. اس طرح یہ پورا ایک موت کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں, کبھی موت کے ذرائع اور اسباب پہ غور و تفکر شروع کر دیں کہ مجھے کس طرح موت آئے گی, میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا, جل کر مروں گا, کٹ کے مروں گا, مجھے زہر دیا جائے گا, گولی ماری جائے گی, میں کینسر میں مبتلا ہو کے مروں گا, طبعی موت مروں گا یا ناگہانی آفت میں مروں گا. اگر انسان اس پر بھی غور کر لے تو اس کو کافی اپنی موت کا احساس ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کبھی ممکن ہو آپ قبرستان چلے جائیں, قبرستان میں, لیکن بہنوں کے لیے گزارش نہیں ہے, وہ اپنے گھر پر ہی غور و تفکر کا سلسلہ قائم رکھیں, مرد جا سکتا ہے. اسی طرح ہاسپٹل میں, سرد خانے میں اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو لاشیں جا کر دیکھیں تو اس سے دل بڑا نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو قلبی نرمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ نجم کے بارے میں, سورہ نجم کی تفسیر تھی اور تقریباً 60ویں آیت تک ہم پہنچے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, اور ہنستے ہو اور روتے نہیں, یعنی پیچھے قیامت کا تذکرہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تذکرے کے بعد فرمایا کہ تم اب بھی اس قیامت کے احوال سننے کے بعد ہنستے ہو اور روتے کیوں نہیں ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اخروی احوال سننے کے بعد ایک فکر انسان پر طاری ہونی چاہیے, اس کی سوچ میں, اس کے عمل میں ایک تبدیلی واقع ہونی چاہیے, خصوصاً مسلمان کے لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اخروی یقین زیادہ حاصل ہوتا ہے. گھر میں بھی ماحول ایسا ہوتا ہے, پھر وہ قرآن سنتا ہے, حدیثیں سنتا ہے, علماء اسلام کے بیانات اور تقریریں وہ سنتا ہے, جس سے بار بار احوال آخرت کے بارے میں اسے جاننے کا موقع ملتا ہے, تو یقین میں پختگی اور کاملیت نظر آنی چاہیے. اور اس کی پھر ایک علامت و نشانی ظاہر ہوگی کہ انسان کے اعمال میں تبدیلی پیدا ہوگی, اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی, وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا, گناہ ہوں گے تو فوراً سے پیشتر توبہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے کہ وہ اخروی احوال کو یاد کر کے حقیقتاً روتے تھے کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا. یہ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ عید کے روز کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے, تو دیکھا کہ آپ حجرے میں رو رہے تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں, تو فرمایا اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عید کا دن ہے, حالانکہ عید کا دن تو اس کے لیے ہوگا کہ جس کے اعمال, رمضان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہوں گے, اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا رد کر دیے گئے. تو وہ دیکھیں اکابرین جو ہوتے تھے ہم وقت اپنی آخرت کی فکر میں آہو بکا فرماتے تھے, اور آپ اس کے علاوہ جتنے بھی بہت سے صحابہ کرام کے احوال لکھے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حتیٰ کہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کے بارے میں خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان جب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا، جبریل اور میکائیل کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ پھر وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو غرض یہ کہ الحسنہ کوئی منع نہیں ہوتا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح فرمانا ثابت ہے، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر سنجیدگی کے ساتھ، جو بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی کی دل آزاری کے ہو، تو ایسا مزاح نبی کریم سے ثابت ہے یقیناً۔ تو ہنسنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک تو اس کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا پھر اس کی جانب مخالف یعنی رونا، فکر مند ہونا، آخرت کے بارے میں سنجیدگی سے غور و تفکر کرنا، اس کا سلسلہ ترک نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم کھیل میں پڑے ہو، کھیل میں یعنی بیکار کاموں کو تم نے اختیار کر لیا ہے، جیسے آج ہم مسلمان بھی بیکار ترین کاموں میں لگ گئے ہیں، کوئی عورتوں کے پیچھے لگ گیا ہے، کوئی فیشن کے پیچھے، کوئی کھیلوں کے پیچھے، کوئی پیسہ جمع کرنے کے شوق میں مبتلا ہو چکا ہے، اسی طریقے سے مختلف قسم کے ہم نے شوق پال لیے ہیں اور ان شوقوں سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کے شوق میں پڑنے کی وجہ سے ہم اپنے آخرت کی تیاری سے بہت زیادہ غافل ہیں، ہمیں ہزارہا گناہ کرنے پڑتے ہیں، ہمیں بری سوچیں اپنے ذہن میں رکھنے پڑتی ہیں، برے کلمات زبان سے نکالنے پڑتے ہیں، اس میں ہم رشوت دے رہے ہیں، سود کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن انسان پرواہ نہیں کرتا اور یہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن دروازہ زندگی پر فرشتہ دستک دے دے گا، موت آ جائے گی اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسرت کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، مزید درجات کی بلندی کے لیے کوشش اور سعی کرتے رہیں، اور اخروی احوال پہ توجہ زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہمارے روٹین اچھی ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، افعال اچھے ہو جائیں، ہماری سوچ اچھی ہو جائے، اور اس کا اثر معاشرے میں بھی ظاہر ہو اور دوسرے بھی اثر قبول کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ تھی، اس میں یقیناً میں تو مجھے کرنا پڑے گا، میرے مجھ پر واجب ہے، اور جو ٹی وی پر سن رہے ہیں ان پر اگرچہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ریکارڈڈ پروگرام اگر آپ سنیں گے تو واجب نہیں۔ ہاں، جو ہمارے کنٹرول روم میں سن رہے ہوں گے لگاتار براہ راست اس وقت اس بیان کو، تو ان پہ سجدہ تلاوت ضرور واجب ہوگا، لیکن جب آپ لوگ سنیں گے تو یہ ریکارڈڈ ہوگا، اور فقہا نے اس پہ تحقیق کر کے بیان فرمائے کہ ریڈیو پر اگر لائیو نہ ہو، ریکارڈڈ تلاوت قرآن ہو، اسی طرح ٹی وی وغیرہ پر ہو، اسے جو سنے گا اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک سورہ النجم کی تقریباً 62 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اب سورۃ القمر ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 55 آیات ہیں۔ مکی صورت آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سور نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، صورت کی جمع ہے سور، تو جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں زیادہ تر آخرت کے احوال، قیامت کا تذکرہ، آخرت میں اٹھائے جانے کے واقعات، پچھلی قوموں پہ عذاب کے واقعات، یعنی جو عقائد اسلامیہ ہیں، بنیادی اسلامی عقائد ہیں، ان پر تفصیل کلام کیا گیا ہے، کیونکہ مکی صورتیں تھیں، اس وقت اسلام کی ابتدا تھی، تو عربوں کے عقائد کی اصلاح پر زور دینا بہت ضروری تھا، لہذا مکی صورتوں میں عقائد کی اصلاح کے بارے میں کثیر مضامین نظر آتے ہیں۔ تو آج اس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ جو کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ کفار نے مطالبہ کیا، ان میں ابو جہل بھی شامل تھا، کہ اگر آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سب نے اس کو اچھی طرح دیکھا، پھر نبی کریم نے اشارہ فرمایا، وہ چاند مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادو ہے، آپ نے ہماری نظر بندی کر دی تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ خیر نبی کریم خاموش ہوئے، ان میں چند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ واقعی معجزہ ہو، نظر بندی نہ ہو، تو جہاں پر جہاں جہاں لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہی نظر آئے ہوں گے، کیونکہ نظر بندی ہمارے ساتھ ہے، پورے دنیا پہ تو نظر بندی انہوں نے نہیں کی ہے، لہٰذا ہمیں قافلوں کا انتظار کرنا چاہیے جو دور دراز کئی میل کے فاصلوں پر ہیں، وہ جب قافلے آئیں تو ہم ان سے معلوم کریں گے کہ کیا تم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اگر وہ اس کی گواہی دے دیں گے تو اس کا مطلب واقعی یہ ایک معجزہ تھا۔ انتظار کیا گیا، کئی کئی دنوں بعد، مہینوں بعد وہ قافلے آئے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے اس طرح چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، تو جن جن لوگوں نے دیکھا تھا اور یقیناً دیکھا، انہوں نے پھر اسی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن جب بدبختی طاری ہو جاتی ہے تو اسی طرح طاری ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئے اور انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِن يَرَوْا آیَتًا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں، یُعْرِضُوا، تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سِحْرٌ مُسْتَمِر، کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ہمیں دائمی جادو ہے جو پہلے والے سے چلتا ہوا منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں، سِحْرٌ مُسْتَمِر، کہ یہ ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا نبی کریم کو، اس معجزے کو جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، یعنی انہوں نے اطاعت نہیں کی، منہ موڑا اور اپنی خواہشات نفسانی کا اتباع کیا، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہر کام قرار پا چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کو مقرر کر دیا ہے، ان کو موت بھی آنی ہے، قبر میں عذاب بھی ہونا ہے، ان کو اٹھنا بھی ہوگا، میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، حساب و خطاب ہوگا، انہیں جہنم میں بھی جانا ہوگا، یہ سب کام قرار پا چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی رکاوٹ تھی، ان کے پاس وہ خبریں آئیں، یعنی پچھلی قوموں کی خبریں آئیں کہ جس میں کافی روک تھی، رکاوٹ تھی، یعنی ان میں بہت نصیحتیں تھیں کہ اگر ان پہ غور و تفکر کیا جاتا تو کفر سے انسان رک جاتا، وہ پچھلے واقعات انسان کو دائمی طور پر کفر اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے، لیکن غور و تفکر تو کوئی کرے، حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر کیا کام دیے، پھر نہیں کوئی کام دیتے ہیں ڈر سنانے والے، یعنی جب انسان بالکل پٹڑی سے اتر جاتا ہے اور وہ ہدایت کو حاصل نہ کرنا چاہے تو پھر ڈر سنانے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یا ہر دور میں جو لوگ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں، وہ پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جب سامنے والا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو تو آپ کتنی ہی ان کو باتیں سنا لیں، وہ پہلی بات تو یہ کہ سنے گا ہی نہیں، اور سنے گا اگر زبردستی اس کو سنوائیں گے بھی تو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا اور توجہ نہیں کرے گا، اس کو ہوش اسی وقت آئے گا جب مار لگے گی، اور مار اس وقت پڑے گی کہ جب موت آئے گی، اس وقت سب بالکل سیدھے ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا پھر ہوشیار ہونا ہمارے لیے غالباً اتنا نافع نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں, یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی. تو حقیقتاً ہم سب سو رہے ہیں, خوب خواب غفلت میں ہیں, غفلت کی چادریں نہیں بلکہ رضائیاں لے کر اوڑھ رہے ہیں, اور پھر ہمیں برود قیامت جاگنے کا موقع ملے گا جب ہم ہر چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے, اور وعدہ خداوندی کی حقیقت ایک تصویر کی شکل میں سامنے ظاہری صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہوگی. اس وقت اللہ نہ کرے کہ ہم پچھتائیں, اللہ تعالی ہم پہ اپنی کرم نوازی فرمائے, ہمیں دنیا میں سنبھلنے کا موقع عطا فرما دے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے, ان کو چھوڑ دیجئے. یہ اس وقت تک ہے جب تک جہاد کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی, ورنہ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم تھا. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا, اجنبی بات کی طرف بلائے گا. یہ جس دن بلانے والا, یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے, دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے, اور پھر وہ میدان محشر کی طرف بڑھیں گے. اور فرمایا کہ جس دن بلانے والا ایک سخت غیر مانوس بات کی طرف بلائے گا, اجنبی بات کی طرف بلائے گا, اور وہ ہے قیامت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری. یہ اگرچہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے, لیکن ہم حقیقتاً یہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز ہوگی. فرسٹ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے, اتنا مجمع, اتنی پبلک, اور پھر حساب و کتاب اور اعمال, یہ تمام چیزیں وہاں پر ظاہر ہوں گی. تو ہمارے لیے بالکل یہ ایک اجنبی معاملہ ہوگا. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا کیڑے آتے ہیں وہ فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں, ٹڈی کہلاتی ہیں. ویسے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کیڑے مکوڑے ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اگر اڑیں تو کتنے, مطلب ہر طرف کیڑے کیڑے نظر آتے ہیں. جو آپ نے کبھی کوئی ڈاکیومنٹری فلم اس قسم کی دیکھی ہو, یا جو گاؤں میں رہنے والے ہیں جو فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں, فصلوں کھیتوں پہ کام کرتے ہیں, وہ تو ان مناظر کو دیکھتے رہتے ہیں, تو ہر طرف ٹڈیاں ٹڈیاں نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حصی مثال سے سمجھایا کہ اس وقت بھی ایسے ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگ نکل نکل کر, کیونکہ انسان, جانور, درندے, پرندے سب کے سب اٹھیں گے. تو جو جانور مٹی میں مل گئے ہیں, جو سمندر کے اندر چلے گئے تھے, وہ باہر نکلیں گے سمندر سے. یعنی سب قیامت تو قائم ہو جائے گی, سمندر ختم ہو جائیں گے, سب کچھ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا, لیکن پھر وہ اٹھیں گے تو ایک عجیب و غریب منظر ہوگا, بالکل جیسے ٹڈیاں, پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. مہطعین الی الداع, بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے نکلیں گے. یعنی جو بلا رہے ہوں گے اسرافیل علیہ السلام, یہ سب لوگ نکل کے پریشان حال ہوں گے, کیونکہ ایک دفعہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلوب میں, ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی جائے گی کہ ہمیں بلانے والے کی طرف, سور پھونکنے کے والے کی طرف چلنا چاہیے. تو ادھر چلیں گے اور پھر اس طرح میدان محشر میں پہنچیں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر, کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے. یہ بڑا سخت دن ہے بھائی, یہ تو اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سنا تھا, اور واقعی مسلمانوں کی بات تو حق اور سچ نکلی کہ یہ تو واقعی ہو گیا. اس وقت یہ کہیں گے دن بڑا سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر, ان سے پہلے ان کفار سے پہلے نوح کی قوم نے, تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہنے لگے کہ مجنون وازدجر, کہ یہ مجنون ہیں, اور پھر انہوں نے ان کو جھڑکا, ڈانٹا ڈپٹا, برا بھلا کہا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, تو آپ نے, یعنی نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ بے شک میں مغلوب ہوں, یہ مجھ پہ غالب آتے جا رہے ہیں, فانتصر, تو میرا بدلہ لے. یہ فانتصر معنی میری مدد کر بھی ہے, اور اسی بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازوں کو ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے بہنے والا تھا. یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پھر چشمے پھوٹنے لگ گئے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ فجرنا الارض عیونا, اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی. چشمے کر کے بہا دی گئی، چشمے چشمہ پانی پانی ہو گیا ہر طرح، اوپر سے بھی پانی نیچے سے پانی نکل رہا تھا. یہ طوفان نوح کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نشانی تھی وہ بیان فرمائی، اس کے احوال کو بیان فرمائے. اس پہ مزید کلام کریں گے کل کے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ قمر چل رہی تھی اور اس کے 12ویں آیت تک ہم تقریباً پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان نوح کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا اور آپ پر غالب آنے لگے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا پانی برسائیں، یعنی زمین کو حکم دیا کہ پانی نکالے اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے. تو اس طریقے سے وہ دونوں قسم کے پانی جو تھے وہ آنے لگے اور پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا اور لوگ ہلاک ہو گئے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا و فجرنا الارض عیونا اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی. فالتقى الماء على امر تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر قد قدر جو مقدر تھی، یعنی جس کا پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے اندازہ فرما کر اسے مقرر کر دیا تھا وہ کہ اتنا پانی جمع ہونا ہے. تو اوپر سے آنے والا پانی نیچے سے نکلنے والا پانی دونوں مل گئے اور اس مقدار تک پہنچے کہ جو لوگوں کی ہلاکت کے لیے مقرر کر دی گئی تھی. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر، یعنی ایک ایسی چیز پر کہ جو تختوں سے اور کیلوں سے بنائی گئی تھی. یقیناً اس زمانے میں لوہے کی کیلیں تو نہیں ہوں گی، لکڑی کو اس طرح کیل کی طرح تراش کے اس کو پھر سوراخ کر کے دو لکڑیوں کے اندر اور پھر اس کو ٹھوکا گیا ہوگا جس سے وہ مضبوط ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ ایک بڑا طوفان آئے گا، پھر کشتی تیار کریں. اور جب نوح علیہ السلام اس کشتی کو تیار کر رہے تھے اور یہ بہت ہی بڑی کشتی تھی، بہت ہی بڑا بیڑا تھا، تو وہ لوگ ہنستے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ دور دور تک پانی نہیں ہے، آپ یہ کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اور پھر جب عذاب اللہ کا نازل ہوا تو پھر یہ پچھتاتے رہ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ حمل نہ ہو علی ذاتی الواح و دسر اور ہم نے نوح کو سوار کیا ایک ایسی چیز پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی. تجری بعیوننا کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہ رہی تھی، وہ جاری تھی. جزاء لمن کان کفر اس کے سلے میں، یعنی اس مراد نوح علیہ السلام ہے کہ اس کے بدلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی اس کے بدلے میں جن کے ساتھ کفر کیا گیا، یعنی نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ کشتی کا الہام فرمایا، کشتی کو قائم رکھا، وہ نہیں ڈوبی طوفان آنے کے باوجود، سب لوگ ہلاک ہوئے، صرف وہ لوگ بچ گئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ انہیں ساتھ سوار کر لیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی آپ نے سوار کر لیا تھا. وہ اتنی بڑی کشتی تھی، آپ اندازہ کریں کہ اس میں ہو سکتا ہے ڈائنوسور بھی اس زمانے میں ہوں، ہاتھی ہوں، اور کتنے بڑے بڑے جانور جو آپ نے بہر اللہ کے حکم سے رکھے اس کشتی میں، وہ بچ گئے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم نے اسے نشانی بنا دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ایک نشانی بنا کر، یعنی اس پانی کو یا اس کشتی کو جو بعد میں آنے والوں نے دیکھا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، توجہ کرنے والا کہ جو ان امور کے اوپر توجہ کرے. تو طوفان نوح کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ دیا تاکہ بعد میں آنے والے تفکر کریں. تو ہے کوئی تفکر کرنے والا؟ تو اس میں دعوت فکر دی جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ قرآن میں دعوت فکر کئی مقامات پر مختلف انداز سے اور مختلف لوگوں کے لیے ہے. یعنی جو قیامت کی نشانیاں ہیں, جہنم کے احوال ہیں, یا پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں, ان پر غور و تفکر کی دعوت تو ہر خاص و عام کو ہے. عوام الناس تک غور و تفکر کر سکتی ہے. بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں غور و تفکر کی عوام کو اجازت نہیں ہے, صرف علماء اسلام, فقہائے اسلام کو اجازت ہے. وہ شرعی احکام سے متعلق آیات ہیں, وہ غور و تفکر کرتے ہیں, ان سے شرعی احکام کا استنباط کرتے ہیں. بعض آیات ایسی ہیں کہ جن جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی وضاحت میں یقیناً مجتہدین کو کا اقوا کے قول درکار ہوتے ہیں, ان کی وضاحت درکار ہوتی ہے. اس میں بھی عوام الناس کو اس کے ظاہر کو سمجھنے کا حکم ہے, لیکن وضاحت کرنے کی اجازت یہ غور و تفکر کے نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں گمراہی کا اندیشہ ہوتا ہے. اس میں اس کی وضاحت جو ہے عوام کو علماء سے لینی چاہیے. جیسے ثمہ وجہ اللہ کے الفاظ کہ اللہ جدھر تم جاؤ ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اب اللہ کے لیے تو چہرہ ہے ہی نہیں, تو یہاں پہ یقین سی بات ہے کہ وجہن کی کوئی تاویل کرنی پڑے گی, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہے جس طرف تم جاؤ. تو اس کو رحمت کی توجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان میں بھی عوام کو غور و تفکر کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض ایسی آیات ہیں جن میں علماء اور عوام دونوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے, وہ متشابہات ہیں. جیسے حروف مقطعات, الف لام میم, یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں, اس میں ضنی طور پر کوئی نتیجہ قائم کرنے کی علماء اسلام کو اجازت نظر آتی ہے, کیونکہ علماء نے اس کی کوشش کی ہے, لیکن عوام کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ عوام صرف قرآن پاک میں موجود واقعات, ضرب الامثال, قصے, یا جو پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات, آخرت کے احوال, ان پر غور و تفکر کر سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اس سے نتیجہ مرتب یہ ہوا کہ جو بیچارے بعض نادانی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے, تو ہم شرعی احکام سے متعلق آیات میں, عقائد سے متعلق آیات میں بھی غور و تفکر کر کے کوئی نتیجہ قائم کر سکتے ہیں, وہ بالکل غلطی پر ہیں. اس لیے کہ قرآن عظیم سے اگر آپ شرعی احکام کا استنباط کرنا چاہیں, نکالنا چاہیں, یا ان سے کوئی عقیدہ ثابت کرنا چاہیں, تو اس کے لیے بڑی وسعت علمی درکار ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے حدیث بھی پڑھی ہونی چاہیے. بہت سارے یعنی علوم ہوتے ہیں, مثلا صرف ہے, نحو ہے, بلاغت ہے, پھر منطق اور فلسفہ بھی. اگر آپ ذاتیات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ کلام کرنا چاہتے ہیں تو منطق اور فلسفہ کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح حدیث ہے, پھر اصول حدیث, فقہ اصول فقہ, تفسیر اصول تفسیر, یہ تمام چیزیں پڑھی ہوں پھر کہیں جا کر کوئی ہم نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں. اور عقائد کے لیے تو خصوصاً علم الکلام کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح عقیدہ سمجھ میں آئے. جو اکابرین نے آیات کی تشریح شرح فرمائی ہے, ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کے اسلوب کے موافق طریقہ اختیار فرمایا, یعنی اللہ تعالی کا جو طریقہ ہے وہ عربوں کے اسلوب کے موافق تھا, کیونکہ عربوں اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا, عرب دور تھا, عرب لوگ تھے, وہ اپنے کلام کے اسلوب کو سمجھتے تھے, تو ایسا ہی کلام نازل کیا گیا جو ان عربوں کے محاورات میں استعمال ہو رہا تھا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بھی جیسے کنایہ میں اشارتاً کنایتاً بات کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں کسی پر, چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات کہتے ہیں, تو اس کے ظاہری معنی نہیں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن عظیم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس کے ظاہری معنی کا اگر قصد کر لیا جائے تو مفہوم کا کچھ ہو جاتا ہے. لہذا عوام الناس کو ہر چیز پہ غور و تفکر کی اجازت نہیں ہے, وہ صرف ان چیزوں پہ غور و تفکر کر سکتے ہیں جن پہ غور و تفکر کرنے سے مطلب روحانی ترقی ہو, ذہن میں خوف پیدا ہو, دل میں خوف پیدا ہو, اور انسان نیکیوں کی طرف مائل ہو, گناہوں سے بچ سکے.